Pinipini, alam mo ba kung paano nahulog sa'yo? Naramdaman lang bigla ng puso. Aking sinta, ikaw lang nagparamdam nito. Kaya sabihin mo sa akin ang tumatakbo sa isip mo. Kung mahal mo na rin ba ako, isayaw mo ako. Kapalit man ito'y buhay ko, gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako. Binibini, sabi mo noon sa ngayon'y kakaiba. Hindi ka pa nalilito. Totoo na bang gusto ko manglabanan ng puso? Alam kong mahal mo na ako. Kung ganun, kapalit man ito'y buhay ko, gagawin ang lahat para sa'yo. Alam kong mahal mo na rin ako.